de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM. La facturació dels comerços de barri ha disminuït un 2% durant el primer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2014, de manera que no acaba de capgirar-se la tendència de caiguda dels últims anys. Així es desprèn de l'indicador de comerç de Barcelona, l'ICOP, una enquesta feta sobre una mostra de 542 botigues de 19 eixos comercials, que també revela que els tíquets de caixa han baixat un 1,6%. Els resultats de l'estudi demostren que no tot va bé, com algú vol fer creure que va. La veritat és que el consum encara no tira, va indicar el president de la Fundació Barcelona Comerç, Vicenç Gasca. L'ICOP és una iniciativa d'aquesta entitat i els estudis els elabora ESADE. Les dades macroeconòmiques indiquen que estem sortint de la recessió, però la informació a peu de carrer permet pensar que les millores encara no s'han traslladat a la butxaca del consumidor, va admetre el regidor de Comerç de l'Ajuntament i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi. Tot i així, la situació és millor que la de l'últim trimestre del 2014. La facturació va caure llavors un 3,8% i hi ha sectors que comencen a remuntar. L'alimentació ha estat el primer, amb un augment de l'1% en facturació mitjana. Els comerciants són optimistes i creuen que la situació millorarà els pròxims mesos. L'estudi, d'altra banda, mostra que els clients continuen buscant ofertes i descomptes de tot l'any i, segons l'enquesta, un 38,7% dels comerciants els ofereix permanentment, la qual cosa està passant factura als períodes tradicionals de rebaixes. Els clients són, sobretot, del barri, el 54,3%, mentre que un 18,8% són de la ciutat, un 9,2% de l'àrea metropolitana i un 17,7% són turistes. Pel que fa als horaris de la temporada d'estiu, Gasca va advertir que una cosa són els horaris turístics i una altra el canvi d'horaris comercials a la ciutat. Aquesta és la línia vermella per nosaltres, va dir. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'FM. Això és tot un poble. Qui us parla i acompanya, Pau Oliveres, Gemma Hermoso, Cristina Paniello i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García. Com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet els divendres a les 11 del matí i a les 3 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Comencem parlant del barri de Baró de Viver, perquè uns horts urbans d'aquest barri sembla que no arriben. Els veïns de Baró de Viver fa més de 3 mesos que haurien de tenir les claus per accedir a l'hort urbà que l'Ajuntament va construir al mig del nus de la Trinitat. Denuncien la manca d'informació i que el recinte no està ben tancat, perquè s'hi pot entrar pel costat de la ronda. Doncs el que va passar és que el 30 de gener es va signar el contracte entre l'Ajuntament i els veïns de Baró de Viver per poder conrear els horts urbans ubicats al mig del nus de la Trinitat, tot i que es va anunciar que l'entrega de claus hauria d'esperar uns dies perquè hi havia un problema amb l'empresa subministradora de l'aigua, encara no s'ha fet efectiva. Els veïns han preguntat a l'Ajuntament en diverses ocasions quin dia podran entrar a conrear les terres, però només els van allargar la data d'entrega de les claus. Cada vegada veuen més impossible iniciar la sembra aquesta temporada, tot i que l'Ajuntament diu que entregarà les claus aquest mes. Els veïns de Baró de Viver miren el terreny i es pregunten quina serà la seva parcel·la. Fa més de 3 mesos que havien de tenir les claus per entrar als horts, però encara no saben res. Denuncien la manca d'informació per part de l'Ajuntament. L'entrega de claus estava prevista pel febrer. Alguns ja s'havien afanyat a comprar plantes perquè era una bona època per iniciar la sembra. També hi ha veïns que es queixen que el recinte no està ben tancat, malgrat la porta d'accés s'hi pot entrar pel costat de la ronda. L'Ajuntament diu que entregarà les claus aquest mes, tot i que no s'ha pronunciat sobre quines són les causes d'aquest retard. Els veïns, que han signat el contracte per conrear les terres durant 5 anys, aquest el consideren pràcticament perdut. Hi ha fins i tot qui es planteja retornar a la seva parcel·la. I ara el que fem és parlar de les escoles Bressol, perquè continua el procés de preinscripció a les escoles Bressol municipals per al curs vinent. Fins avui divendres té lloc el procés de preinscripció a les 97 escoles bressols municipals de l'Ajuntament de Barcelona pel proper curs 2015-2016. La ciutat disposa també de 5 llars d'infants públiques de la Generalitat de Catalunya que tindran el mateix calendari i procés de preinscripció i matrícula que les escoles bressol municipals de l'Ajuntament de Barcelona. Els impresos de preinscripció es poden recollir a les 95 escoles bressol municipals, a les oficines d'atenció ciutadana municipals, al punt d'atenció ciutadana de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i també a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. Les famílies hauran de presentar les sol·licituds de preinscripció conjuntament amb tota la documentació a l'escola bressol municipal o llar d'infants que sol·licitin en primera instància, en primer lloc. A més, dins del termini previst, també es podran presentar les sol·licituds a les oficines d'atenció ciutadana municipals o a l'oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona. En tots els casos, les famílies hauran de presentar una única sol·licitud. Les famílies podran prescriure als seus fills o filles que com a mínim tinguin 16 setmanes d'edat el dia d'inici del curs 2015-2016, previst pel dilluns 14 de setembre de 2015. Després del període de presentació de sol·licituds de preinscripció entre el 4 i el 15 de maig amb dos inclosos, el 26 de maig es farà pública la llista de sol·licituds a cada escola amb la puntuació provisional. Les possibles reclamacions es podran presentar el 27 i el 28 de maig i el 2 de juny. El sorteig en el número de desempat tindrà lloc el 28 de maig, la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció es farà el 4 de juny i la publicació de la llista definitiva d'infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera es farà el 12 de juny. Després de tot el procés de preinscripció i matrícula, les famílies amb fills o filles admesos definitivament podran formalitzar la matrícula entre el 15 i el 17 de juny. Per més informació, l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies les pàgines web www.bcn.cat Barcelona Bressol i www.bcn.cat/educació. I no ens movem del que és l'àmbit educatiu, això sí, anem a visitar una escola, l'escola Ramon Llull, i és que una classe d'anglès amb Skype de l'escola Ramon Llull s'emetrà a la cadena americana NBC. Ja fa 3 cursos que l'aplicació de videoconferències Skype va entrar a les classes d'anglès de l'escola Ramon Llull del barri del Congrés i els Indians. En reconeixement a la seva tasca combinant les noves tecnologies i l'aprenentatge d'aquesta llengua, la cadena americana NBC els va seleccionar per enregistrar la classe d'aquest dimecres passat en què han contactat amb una escola de Nova York. Al llibre d'anglès, la llibreta hi ha un mapa del món amb aquestes eines sobre la taula i una pila de preguntes en ment. Els alumnes de quart de primària de l'escola Ramon Llull van fer una nova sessió de Mystery Skype. A l'hora acordada, el projector mostra una altra classe, sembla un mirall, però els alumnes que hi veuen són a molts quilòmetres de distància, concretament a Nova York. Per esbrinar mútuament la ubicació dels seus companys virtuals, els nens i nenes van haver de fer preguntes de geografia o cultura que es poguessin respondre amb yes o no. No és el primer cop que els alumnes de l'escola Ramon Llull fan un Mystery Skype, però el d'aquest dimecres passat va ser diferent perquè es va emetre en el programa Weekend Today de la NBC. La cadena americana només va seleccionar 2 escoles del món per a la filmació. El reportatge final es va poder veure per televisió a finals de maig o principis de juny. Des de fa 3 cursos, les noves tecnologies formen part de les classes d'anglès d'aquest centre concertat del barri del Congrés i els Indians. La professora Cares Díaz explica que els Mystery Skype es combinen amb el seguiment del llibre de text tant a primària com a secundària i que procuren fer-ne un cop al mes. Precisament aquest divendres i dissabte faran la primera marató de Mystery Skype amb diverses videoconferències amb escoles d'arreu del món al llarg de 24 hores. I déu-n'hi-do la que es prepara aquest cap de setmana perquè hi haurà afectacions de trànsit per treball d'asfaltatge durant tot aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi haurà afectacions de trànsit puntuals en diversos carrers de la ciutat per treballs d'asfaltatge. En concret, hi haurà restriccions al carrer de Felip II, al passeig de Verdum i a la cruïlla dels carrers de Berlín, Josep Tarradellas i Entença. Aquest diumenge es portaran a terme les obres de millora al paviment del carrer de Felip II entre Joan de Garay i Concepció Arenal. Els treballs d'estesa d'asfalt no causaran el tall total de la via, encara que la circulació per Felip II se'n veurà afectada. Dilluns els treballs es traslladaran al carrer de Joan de Garay, que estarà tallat entre Felip II i Concepció Arenal. Els vehicles es desviaran i l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada. Una altra via afectada per obres és la Rambla de l'11 de setembre. Es faran treballs de millora al costat Besòs de la Rambla durant el cap de setmana i dimarts hi haurà un tall de trànsit des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. Els vehicles es desviaran pel costat Llobregat de la via i l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada. També hi haurà restriccions al passeig de Verdum entre el carrer del Doctor Pi i Molist i la plaça de Llucmajor. Els autobusos que hi passin seran desviats dissabte i diumenge. I encara tenim temps per parlar d'esports perquè continuen les obres d'ampliació i reforma dels vestidors del Club Deportivo Trinidad. Continuen les obres dels vestidors del camp municipal de futbol de la Trinitat Vella. L'actuació inclou l'acondicionament del paviment, l'accés al camp i la construcció d'una graderia. I atenció perquè ens ha arribat una notícia de darrera hora que el que ens indica és que el Centre Cívic de la Trinitat Vella, que es troba al carrer de la Foradada número 36, oferirà aquesta tarda a les 7 l'actuació de Cert Freixes, un format, un duet d'entrada gratuïta. Doncs nosaltres ho deixem aquí, el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! I ara vinc d'enlloc, del lloc no vol dir a poc ni que la memòria s'oblidi del racó. No vol dir tampoc que conegués l'amor ni que abracés la cintura de l'únic tresor que he tingut per tenir, que he ensumat per gaudir, que és l'últim cop de sort que li ha sobrat al meu cor. Són les últimes promeses que prometo tirar fort. Guai, ai, ara vinc d'enlloc d'on tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc. Guai, ai, ara vinc d'enlloc d'on la sang es torna calenta quan la carn és més a prop, més a prop. Epa. He cregut convenient marxar contracorrent i enrampar-me. Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Manoli. Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo está el barrio hoy en día? Pues mira, el barrio hoy día pues está más o menos bien. Uh-huh. Bien. Con ganas que empiece la fiesta ya, que empieza ya mismo. ¿Cuándo queda? ¿Para qué día está prevista? El sábado, día 30, el viernes, día 29, ya comienzan. Ah, mira, o sea, de aquí dos semanas ya estamos en fiestas. Y la asociación de vecinos hará la comida al barrio el día 31, domingo. Aquí en la Plaza de Trinidad, en ¿no? En la Plaza de Trinidad. Muy bien. Sí. Uh-huh. ¿Y hay más cosas para comentar? A ver qué podemos decir del barrio de la Trinitat Vella. Sí. Sí. La haremos aquí en la plaza y haremos para 300 personas, 500 personas, bueno, para todo el que quiera venir, claro. Muy bien, pues sí. Y vosotros ahora estamos ya en periodo de elecciones. Sí, pues nosotros tenemos ya mismo, estamos haciendo el calendario de elecciones y ya mismo yo creo que el lunes ya lo colgaremos en el barrio para que todas las personas que quieran presentarse se puedan presentar. Y para las elecciones municipales, ¿qué es lo que pediría la asociación de vecinos a los políticos que se presentan? Bueno, nosotros hicimos una hoja de ruta de lo que queremos en el barrio, que de una vez por todas comiencen el ayuntamiento ya a llamar a los vecinos que tienen la casa esta del patronato detrás de la cárcel, que comiencen ya, por lo menos que hagan un bloque de piso, que vayan metiendo familias, como han hecho en la Trinidad Nueva, y vayan metiendo familias, vayan derrumbando casas, vayan haciendo, y por lo menos esa gente que vean algo, que ahora mismo están las pobres desesperadas. Porque se trata de la zona donde aún sí, la casa del patronato, ¿no? Que hay detrás de la cárcel, todas estas casas. Y la verdad que tenemos, y ellos por supuesto más que nosotros, pero esos es un reto que tenemos que conseguir, pero ya mismo, ya sabemos que la cárcel ya se está empezando. Hasta ahora no teníamos nada, pero ahora ya sabemos seguro que la cárcel ya está empezando a construirse aquí en la zona franca. Sí. Y yo espero que para el 2017 ya se cierre la cárcel definitivamente, me la tiren abajo. Vale. O la derrumben. Y voy a dar una buena noticia. A ver si hay alguna buena noticia. Una buena noticia que estábamos esperando hace mucho ya. A ver. Que lo he confirmado esta mañana. Uh-huh. El lunes empiezan las obras de carretera de Rivas. A ver, este era uno de los puntos que teníamos aquí apuntado. Lunes ya empieza. O sea, menos que mal. Menos mal. Sí, sí, ya era hora. No, pues sí, porque harán la salida del barrio, una salida súper chula, que sería la calle Tosal, la calle del Medina, la calle Tosal, todo esto, recto a la Meridiana. Podremos cruzar a la Trinidad Nueva, de hecho ya está el semáforo en la Meridiana, y podemos a Gerona, hacia Barcelona, oye, será nuestra entrada y salida del barrio. O sea que si queremos salir o entrar en Barcelona, tienen que pasar necesariamente por la Trinidad Bella. No, eso es solamente para nosotros. Por eso, para nosotros que podemos entrar en nuestro barrio. Claro, para entrar en nuestro barrio entraremos por aquí, que será una calle bien amplia y bien chula. Muy bien. Mucho mejor que, bueno, continuará la salida también que hay en el lateral del cinturón, ¿cómo se llama esa calle? Bueno, la de siempre, sí. Para salir a la Meridiana, la del puente, la del lateral de Vía Favencia, digamos. Eso continúa igual, también continúa por las otras salidas del cinturón detrás, ¿sabes? La salida que hay en Vía Barcino hacia el cinturón, ahí hay una salida, pues también todo igual, solamente que esta es la que sustituye a la Meridiana, que hay 50 metros, 100 metros más para adelante, que es la que han cerrado, ¿sabes? Que era lo que antes era el Busbao. No, el Busbao no tiene nada que ver. La salida de toda la vida de la carretera de arriba, vale, sí, sí. Pues esa como la cerraron, pues esta que te he dicho de la calle Tosal, esa es la que la sustituye a esta. Muy bien. Y después tener el tema de proyectos sociales, tenemos algunos. Proyectos sociales, pues sí, nosotros estamos empeñados que de hecho ya lo tenemos, pero lo tenemos un poco adelante, sí. Asegurado por los partidos. Todos, porque nosotros entablamos, lo presentamos a todos los partidos y todos los partidos lo colaboraron y están de acuerdo en traer aquí una asociación, una asistenta social, no asistenta social, servicios sociales, que es lo que nosotros queremos, igual que el que hay en Buen Pastor, servicios sociales. Y esto se hará en un edificio que va a hacer el ayuntamiento en la fábrica de la lija. Ahí, entonces serán de locales para el barrio, una sala de acto de 200 personas o 250 personas, y el barrio ya lo sabe porque el ayuntamiento ya lo presentó al barrio, ahí en el Espai Vivartino. O sea que esto ya está en marcha, ¿no? Esto ya está en marcha, sí. Muy bien. Pues si tenemos alguna cosa más que decir. Pues nada, la buena noticia que os he dicho. Muy bien. De acuerdo. Pues la carretera de Rivas en funcionamiento ya dentro de poco. Sí, el lunes. Muy bien, el lunes. Vale. Pues muy bien, pues muchas gracias, Manoli. Adiós. Vale, Jordi. Adiós. Molt bé, doncs ja ho sabeu, la partir d'aquest dilluns, la carretera de Rivas, aquesta és la notícia que us havíem de confirmar, doncs ja és en marxa perquè els veïns i veïnes puguin entrar i sortir d'aquest barri, de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i atenció, perquè el que volem fer és tot seguit parlar amb un company nostre, un company que porta molts temes per la mà, i un d'aquests temes doncs serà dels quals ens en parlarà ara mateix. Doncs fem una pausa i tornem. baixades, dos curves tancades i una bona pujada. La vida són tres baixades, dos curves tancades i mil mans i veritats encaixades. Puja el volum, que aquesta m'agrada. Què en farem de mi amb aquesta cara? Què farem avui amb el rebost buit si no tens el dia? Noi, què en farem de tu? Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble. I si ara parlàvem amb l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, doncs precisament l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella és una de les implicades en una de les presentacions que es farà demà, parlant del futur de la Trinitat i parlant de, doncs això, de l'Assemblea Nacional Catalana. Parlem amb el nostre company Guillem Garcia, que està força implicat i és un dels responsables de que estigui endavant doncs, aquesta iniciativa, i doncs, perquè ens expliqui doncs, com funcionarà i què és el que es farà demà a partir de les 11 del matí, doncs, parlem amb ell. Guillem Garcia, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per demà? Sí, demà tenim preparat una sèrie de xerrades per parlar sobre el futur de la Trinitat a Barcelona com a capital d'estat. I parlarem sobre l'atur i l'ocupació laboral amb partits com Convergència i Unió, Esquerra Republicana, la CUP, que es gira en Barcelona, i Millor Barcelona, que és Reagrupament i Solidaritat. I també vindrà, com has dit tu bé, l'Associació de Veïns i Tomaté, aquests castellanoparlants per la independència. És a dir, que tenim gairebé tots els partits polítics que es presenten en aquestes eleccions. Sí, bueno, que estan a favor de la sobirania, Del nostre país. Sí. Parlarem sobre l'atur de la Trinitat, com hem dit, també el que faran els partits sobre l'ocupació laboral i com es podria millorar si fos Barcelona una capital d'estat, i acabarem l'acte amb un petit vermut. Ah, molt bé. O sigui, aquella gent que vulgui fer el pisco labis, allò, doncs, i tant, tenen l'oportunitat de fer-lo demà. Demà a les 11 a la plaça de la Trinitat, fins a la 1. Explica'ns una mica com és que Esquerra Republicana, Convergència i la CUP doncs, han accedit a poder fer aquest acte. Sí, perquè ells creuen que Barcelona ha de ser una capital d'estat, ho defensen. Millor Barcelona també, que són Reagrupament i Solidaritat, cadascú ho defensa amb el seu programa electoral, que demà ens ho explicaran. I Millor Barcelona què és? Millor Barcelona és Reagrupament i Solidaritat. Vale. Els dos partits que s'han unit per parlar sobre la independència i com seria una capital, que Barcelona capital d'estat. I després hem de dir que també hi haurà els de Sumaté, que són els que parlen d'independència en castellà. I tant, aquests sempre estan decidits a parlar amb l'Assemblea, amb els partits polítics, sempre estan decidits a fer-ho tot. Molt bé. Sí, sí. Doncs esperem que vagi molt bé aquest acte i que demà... Demà a la plaça de la Trinitat, amb un vermut. Molt bé. Sí. Doncs això, esperem que vagi molt bé i ens retrobem en una altra ocasió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. Tornem amb els nostres companys de gestió solidària, que doncs, tenim ja aquí al nostre costat perquè ens en parlin. Fem una pausa i tornem. Sé que només tu pots fer-me riure tant, sé que només tu em veritat. Sé que només tu és capaç de compartir les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir. Tens capacitat de donar tranquil·litat, de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas. Tu tens la virtut de fer-me oblidar la por de la foscor i em dones claretat. Sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva raó de ser. Silenci sense dir ni una paraula, tan sols una mirada és suficient, no es cal parlar. Somriu tan saques vivències que queden atrapades en records que ja mai més oblidaré. En silenci sense dir ni una paraula, tan sols una mirada és suficient, no ens cal parlar. Somriu tan saques vivències que queden atrapades en records que ja mai més oblidaré. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja som aquí novament, ara per parlar-vos d'economia solidària, i és per aquest motiu doncs, que tenim aquí al nostre costat el nostre company Ernest. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Doncs explica'ns, hi ha hagut alguns canvis, no?, en el que és la gestió d'economia solidària aquí a la Trinitat Vella. Sí, bueno, bàsicament el Departament d'Autoocupació, del qual ja hem xerrat alguns cops en aquest espai, ens hem traslladat des d'ahir dijous a la seu, una altra seu que té Tini Jove, que és a que digui bé, la Paret Pérez del Pulgar, número 17, en el mateix barri de la Trinitat Vella, però una miqueta bueno, més cap a dalt, just al costat de l'antic centre penitenciari de joves de la Trinitat, i allà és on ens podeu trobar. Qui ens vulgui contactar igualment, el telèfon també l'hem canviat i és el següent, el 93 274 33 87. I si no, també per correu electrònic us podeu contactar els mails habituals i per només donar-ne un, doncs, per exemple, autoocupació amb dos os, @tinijove.org, autoocupació@tinijove.org. De fet, el centre on esteu ara és el més antic dels que ha tingut la Fundació Trini Jove en els seus anys de carrera, no? El que sí que la gent d'aquí de la Trinitat Vella suposo que no tindrà cap dificultat a l'hora de trobar aquest centre, perquè tal com ens deies està molt a prop del que és el centre penitenciari, però sí que hem de dir a la gent que ve de fora, gent que està bé, que està a prop, no? També pertanyen al Baró de Viver o al Bon Pastor, doncs que aquella gent doncs, que vulgui també la vostra atenció, doncs que ha d'anar a parar Pérez del Pulgar. No? Número 17. Número 17 també. I el telèfon per contactar sí, amb vosaltres? Sí, seria el 93 274 33 87. I el correu? autoocupacio@trinijove.org, amb dos os. Molt bé. El que hem de dir també és que vosaltres continueu, tot i haver fet aquest canvi brusc de darrera hora, continueu fent la vostra tasca, no? Sí. I de fet, sí. Els dijous és un moment en què es dona a conèixer el vostre funcionament, no? Bueno, el dijous segueixen els cursos, el curs d'Economia Solidària que es fa a Baró de Viver, un curs que un altre dia, doncs, si voleu, ja en xerrem amb més detall, que porta bastantes edicions, però que les inscripcions ja estan tancades perquè és un curs que va començar ja fa uns mesos. El que sí que la gent es pot apuntar és a un taller que fem, de fet, també dijous, però al matí, el proper dia, dijous 21, que és només d'un dia, i és el curs d'economia, podem dir, educació financera, que bàsicament és un taller per parlar i aprendre sobre pressupost i economia familiar o domèstica. És la segona edició, ja es va fer una altra, també allà a Baró de Viver, i qui estigui interessat, això dura de 9:30 a 1:30, i es pot apuntar doncs, a aquest mateix correu, autoocupacio@trinijove.org, o trucant un altre cop, ho dic, al 93 274 33 87. I res, bueno, és un taller que bàsicament es donen eines doncs, per aprendre o tenir uns truquillos per com gestionar pues, l'economia de casa. Uh-huh. No? Els diners, siguin pocs o molts que tinguem, pues, saber com una mica equilibrar despeses i ingressos, uh-huh. El tema pues, dels impostos, de si algú té crèdits, bueno, eines per això. Uh-huh. O sigui que això, aquesta sessió es realitzarà el proper dijous, el dia 21 de maig, uh-huh. I es realitzarà en horari de matí, de 9:45 a 2:45 del migdia. Qui es vulgui inscriure, que doni el seu contacte també, el telèfon i les seves dades completes, nom, cognoms i el seu document d'identitat, i ja està. Molt bé. Doncs, si vols afegir alguna cosa més que puguem comentar? No, que, bueno, que moltes gràcies per l'espai i que estem allà, a Pérez del Pulgar. Doncs això, a Pérez del Pulgar número 17 trobareu els gestors d'Economia Solidària de la Fundació Trini Jove. El que també ens agradaria comentar una mica és el tema dels microcrèdits, no? Perquè hi ha molta gent que s'apunta als diferents cursos que oferiu perquè doncs des de l'Ajuntament o des de la Caixa s'ofereixen uns diners per tal de que aquella gent que vulgui doncs, pugui tirar endavant amb alguna iniciativa que tingui, no? Sí, home, en el cas de poder orientar i assessorar amb microcrèdits que ja existeixen de fa temps, pues això es fa i com tu has dit, un exemple són els que té la Caixa, concretament Microbank, però n'hi ha algun altre. I això la gent pues, que, bueno, que sap que això existeix i estigui interessat pues, bueno, pot venir a orientar-se com, tant amb l'accés al finançament com qualsevol altra cosa que tingui a veure amb obrir negoci. El cas de l'Ajuntament, malauradament no podem dir que estiguin ara actius, uh-huh. I segurament ara amb aquesta actualitat municipal que canvia, bueno, uh-huh. O no canvia, estarem pendents de que aquest any s'obri. Però a dia d'avui no ho estan, malauradament. Uh-huh. Però bueno, els altres sí. Doncs des d'aquí els empentem una mica, si sumin, perquè val la pena recolzar aquestes iniciatives que sorgeixen de la societat civil. No? Molt bé, doncs Ernest, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i el que fem ara mateix és una petita pausa, però tornem tot seguit ja parlant d'esport, parlant del Club Deportiu de Trinitat amb el seu responsable, l'Antonio. Fins ara. Thank you. falta sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil revella, festa de boixos, loquaç germana pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Canteria al meu damunt. Pel camí dels cavalls només corren brosses del seu perfum. Encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny. S'hora baixa, volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. El que volem fer, el que volem parlar ara mateix és del Club Deportivo Trinidad, que a veure com encara aquest cap de setmana, perquè em sembla que falten ja una o dos jornades per poder acabar a la lliga actual, i parlem amb l'Antonio, que es troba a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, quan falta ja per acabar la lliga? Bueno, queden tres jornades. Sí. Bueno, aquest cap de setmana i dues més. O sigui que ja estem encara en la recta final, no? Sí, quasi és. Sí. Molt bé. Doncs explica'ns, com està en aquests moments el Club Deportiu de Trinidad, per donar-los ànims perquè aquest cap de setmana doncs facin el seu paper representatiu del nostre barri, no? Sí, bueno, pues el que és l'amateur està tercer per la cua, i aquest partit que juga aquest cap de setmana, el dissabte a les 4 de la tarda, és vital, però a veure si ens podem salvar. Nosaltres intentem tots els mitjans per salvar la categoria. A veure si és possible i que puguem continuar jugant almenys a la mateixa lliga que hem jugat aquests dies, no? Exactament, sí, sí. És que baixar a quarta és molt... Decebedor. Sí. Així. I ja que estem lluitant, ja portem tot l'any, com ell diu, lluitant per no salvar, doncs intentaran els jugadors a veure si poden portar la victòria. Doncs sí, esperem que posin la rosa a la paella per lo que han de posar al camp. Exacte, sí. I pel que fa a les altres categories, què és el que podem dir? Bueno, pues el juvenil aquest cap de setmana va jugar al camp del Don Bosco, a l'escola industrial. El cadet juga a casa amb el Llefià. L'infantil A juga al camp del Peregol, a Badalona. L'infantil B la va plaçar perquè no tenien jugadors perquè surten fora. El Arvin juga al camp del Segredent. El Benjamín A juga amb el Performance. El Benjamín ve jugar amb el Turó de la Peira. El Benjamín juga amb el Congrés, que juga avui, a les 7:30 de la tarda. L'Escola, que juga al camp del Trajana. I després ja quedaran dues jornades per a veure com ha anat la campanya. Molt bé. Doncs seguirem ben de prop aquests resultats, que esperem que siguin molt positius pel Club Deportiu de Trinitat, i més ara que falten dos o tres jornades per acabar la Lliga. Exactament, nosaltres lluitem perquè, bueno, el futbol base, pues, el futbol base, ja dic la paraula, el futbol base és la base de tot l'infectat. Exacte. Molt bé, doncs Antonio, a veure si aquest cap de setmana surt bé la cosa. Molt bé, ho agraeixo molt. Doncs també t'agraïm nosaltres la teva participació. Que vagi molt bé. Vinga. Molt bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquella gent que se sent els colors de la Trinitat, doncs el que ha de fer és acostar-se aquí en aquest camp de futbol que hi ha, doncs això, tocant la carretera de Ribes. El que fem ara mateix doncs és una petita pausa, però abans recordar-vos també una altra vegada, ja que estem parlant de la Trinitat Vella avui, doncs que aquesta tarda a les 7 al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer de la Foradada número 36, hi haurà l'actuació de Cesc Freixas. L'actuació serà format duet i l'entrada és totalment gratuïta. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, des de la Fundació Trini Jove, doncs esperem que aquesta actuació doncs sigui del gust de tots i totes els nostres veïns i veïnes. Fem una pausa i tornem. La foto antiga d'un amic. Estem jugant davant de casa. Espero que sigui feliç. Comprant el pa, passant la plaça. On et vaig dir de sortir amb mi. Va ser enfilats a dalt d'un arbre. Ara hi ha un banc de marbre. L'altre dia pensava en una noia que estimava. Em venia la cara, però ja no recordava el seu nom. Mal educat, el pas dels anys remou la pols de la rutina. Colors carrers, cares de gent, canvien i es fan diferents. El que era nou, a poc, es va esgotar, no s'elimina. Et miro a tu i sé segur que passarà el temps si estarem junts. Que passarà el temps si estarem junts. S'equivoquen. Cabells tenyits que ja no hi són. Ulls graduats, sabates noves. Mentides piadoses. L'altre dia em trobava amb el mestre que tant m'odiava. Va mirar-me la cara, però ja no recordava el meu. Bé, doncs, què és el que ens depara aquest cap de setmana? Doncs, en primer lloc, obres. les millores en la pavimentació a diferents carrers del districte de Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona doncs, està duent a terme durant aquesta setmana els treballs de pavimentació dels carrers Cienfuegos, Manigua, Riera de Sant Andreu, Caracas i Tiana del districte de Sant Andreu. Aquestes actuacions comportaran afectacions al trànsit. La primera actuació de la qual parlem és del carrer Riera de Sant Andreu, que es troba entre el Castell Vell i l'Avinguda Meridiana. Fins avui es faran les obres, fins avui 15 de maig es faran les obres de millora del paviment del carrer Riera de Sant Andreu entre el carrer de Castellbell i el lateral de l'Avinguda Meridiana, al casc antic de Sant Andreu. La superfície aproximada és de 1.350 metres quadrats. Els treballs consistiran en la renovació de les rigoles que es troben en mal estat, substitució de reixes i tapes de clavegueram i realització de fresats d'encaix i reposició mitjançant una capa de rodament. Per aquest motiu, aquest tram del carrer es veurà afectat per un tall de trànsit per la realització de les obres d'asfaltatge. Els vehicles es desviaran pels carrers Jorba, del Cardenal Cisneros, de Renart i de Cabrera. En l'àmbit de la cruïlla del carrer Riera de Sant Andreu, amb el carrer Renart i el carrer Les Tres Creus, es pintarà el paviment de color vermell i hi haurà un tall de trànsit fins aquest dissabte 16 a les 8 del matí per permetre l'assecat de la pintura. Les altres obres que també es realitzen afecten el carrer Caracas, el cantonada Tucumán Clariana i el carrer Tiana. Això és al barri de Baró de Viver i també afecta doncs, el carrer Clariana, cantonada Passeig de Santa Coloma. Dos carrers més es pavimentaran aquests dies, el carrer Caracas, entre el carrer Tucumán i el carrer Clariana, i la pavimentació del carrer Tiana, que és a continuació del carrer Caracas, des del carrer Clariana fins al passeig de Santa Coloma. La superfície afectada és d'uns 2.780 metres quadrats. El calendari de la pavimentació és el següent. Els treballs previs, canvis de reixes i tapes de clavegueram es faran fins avui, 15 de maig. Els treballs de fresat del carrer Caracas i del carrer Tiana, excepte de la cruïlla del carrer Caracas amb el carrer Tucumán, es faran fins aquest dissabte 16, mantenint un carril de circulació en sentit ascendent cap al passeig de Santa Coloma. A la nit, els carrers Caracas i Tiana quedaran oberts als veïns amb els passos de vianants i la línia doble de separació de sentits ja pintada. Aquest diumenge 17 es faran a la cruïlla del carrer Caracas amb el carrer Tucumán els treballs de fresat i es farà un tall de trànsit per realitzar l'aglomerat i el pintat de la senyalització horitzontal del carrer Caracas i del carrer Tiana. Doncs ja ho veieu, a tot tenim el barri aixecat. Potes en l'aire. Per dir-ho d'alguna manera, sí. Doncs continuem ara parlant d'altres barris perquè també volem saber què és el que passa a la Sagrera. I és que la Nau Ivanov us ofereix l'obertura de la convocatòria de residències. La Nau Ivanov posa una especial atenció al suport als joves creadors i a projectes culturals que inicien la seva activitat, sent una línia prioritària. Les residències de la Nau Ivanov volen donar resposta a les dificultats d'aquests creadors per accedir a espais de treball i d'assaig des d'on poden engegar projectes. Les residències es centren en el treball d'assaig i producció d'un espectacle, així com en el treball de gestió i el dia a dia de l'activitat de tot tipus de projectes culturals. La residència d'assaig, enfocada a les arts escèniques, ofereix a creadors, joves i emergents l'espai i els recursos tècnics necessaris per l'assaig i la producció del seu projecte escènic. La residència tècnica, el Teatre de la Nau Ivanov, facilita a les companyies de teatre un espai on poder acabar el procés de creació dels seus espectacles. La residència al Viver de Creadors ofereix l'espai de treball necessari a creadors i professionals de la cultura que es troben en la fase inicial de creació d'un projecte o empresa cultural per tal que hi desenvolupin la seva activitat. La residència creativa vol facilitar l'accés de col·lectius artístics a un espai laboratori on treballar l'àmbit més creatiu del projecte, és a dir, la idea i el seu desenvolupament. Doncs també parlant de la Nau Ivanov hem de parlar de la seva residència d'assaig, obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per residències d'assajos del 14 de setembre al 27 de desembre del 2015. La tipologia dels projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova dramatúrgia, originals o adaptacions o de creació col·lectiva. El que ofereix la Nau Ivanov és un espai doncs, diàfan i agradable d'assajos per a companyies de teatre de dilluns a dissabte a mitja jornada durant 5 setmanes, de 10 del matí a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre. L'espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d'instal·lació d'escenografia. També facilita doncs, l'accés al viver de creadors de la Nau Ivanov, el coworking, les 24 hores per a tasques de producció i l'acompanyament i difusió del projecte en residència. També s'ofereix la residència tècnica. Està obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a residències tècniques del 14 de setembre al 27 de desembre de 2015. La tipologia també de projectes que ofereix la residència tècnica són projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com a contemporanis, de nova dramaturgia, originals o adaptacions o de creació col·lectiva. El que ofereix la Nau Ivanov és, en primer lloc, la sala de teatre de la Nau Ivanov, la sala que es diu Andy Warhol, de dilluns a dissabte, de tota o mitja jornada durant dues setmanes. Després, en segon lloc, espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d'instal·lació d'escenografia. Després, material tècnic, també possibilitat de sessions tancades per públic i programadors, accés al viver de creadors de la Nau Ivanov Coworking, les 24 hores per tasques de producció i, en últim lloc, l'acompanyament i difusió de projecte en residència. La residència Viver ja està tancada. La Nau Ivanov ha obert la convocatòria de residència al Viver de Creadors amb la voluntat de donar suport a projectes culturals que estan en fase inicial. S'ofereix un espai diàfan i agradable de treball amb taules de 2x1 metre. La residència pot variar segons la viabilitat del projecte presentat amb una durada d'un any. I atenció, perquè no deixem la Nau Ivanov, perquè aquest cap de setmana us ofereix la representació d'una obra que es diu Ara. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest cap de setmana, del 15 al 17 de maig, la representació de l'obra teatral amb el nom d'Ara. Una obra de teatre de nova dramatúrgia inspirada en fets reals. Una mare, una filla i unes memòries ens transporten a una vida d'emocions silenciades. El seu gran interès pel teatre la va dur a Berlín, on treballa a l'English Theatre Berlín i al Theatre Dick Gua. I fa funcions com assistent de llums, tècnica de so, regidora i adjunt de direcció. Al tornar a Barcelona, doncs es forma en direcció d'actors amb el curs internacional Directing Performance Workshop a The Actors Space. Més endavant, un curs d'escriptura teatral a la sala Beckett amb Marc Rossi. La companyia de creació Constant és una companyia de teatre i creació formada el 2013 per un grup de joves apassionats per les arts escèniques i el món audiovisual. Un nombre elevat de components del grup provenen de l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, entre d'altres centres i formacions. Com a projecte final d'estudis, doncs, van tenir l'oportunitat de realitzar l'obra de teatre Ara, creada per ells mateixos. Un parell d'anys més tard decideixen reprendre l'obra com a primer projecte de la companyia amb moltes ganes, il·lusió i amb un punt de vista i visió molt diferents del que en un inici doncs, s'anava a quedar a les portes d'una escola. Esperem doncs, que aquest sigui el primer projecte de molts, això és el que han dit aquests estudiants. Doncs la durada d'aquesta obra és d'una hora amb 20 minuts. L'espectacle el podeu trobar en català i en castellà. L'entrada són 12 euros. I atenció perquè els amics de la Nau Ivanov tenen un 50% de descompte. La venda d'entrades és d'una hora abans a taquilla i aquesta obra ara la podeu gaudir a la Nau Ivanov doncs avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. Més coses a comentar-vos? Doncs parlem ara de la seu de la Lira de Sant Andreu que ha estat rehabilitada. L'Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat l'edifici de la Societat Cultural i Esportiva La Lira, un clàssic de Sant Andreu, que ara funcionarà com a equipament obert al barri. La remodelació integral, que ha costat 1,6 milions i s'ha perllongat durant 19 mesos, ha consistit en renovar completament la cobertura, els forjats i les instal·lacions, ampliar la superfície interior de l'edifici, netejar i recuperar la façana i millorar l'accessibilitat, l'enllumenat de la planta sota coberta, l'espai escènic, la sala d'actes i els accessos al refugi antiaeri. La Lira, fundada l'any 1870, ha firmat un conveni amb el districte per compartir la gestió del centre i obrir les seves activitats a tots els veïns, siguin o no socis de l'entitat. I ara el que volem és parlar-vos de les sales d'estudi nocturnes per a aquells estudiants doncs, que en aquests moments doncs, estiguin acabant els seus estudis o doncs, que sàpiguen que tenen unes sales d'estudi nocturnes a Sant Andreu que poden utilitzar per estudiar. Uh-huh. Les sales permanents a les biblioteques són obertes, bueno, al llarg de l'any, de dilluns a divendres, de 9 de la nit a 1 del, bueno, a la 1 de la matinada. També sales també a Sant Andreu, a la sala d'estudi Can Fabra, que està, bueno, a la biblioteca, concretament a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, ubicada al carrer Segre número 24. També hi ha també permanents també a equipaments durant el curs acadèmic, de dilluns a dijous, de 9 del vespre a 1 de la matinada, i en èpoques d'exàmens, doncs gener, febrer, maig i juny, de dilluns a divendres, també de les 9 del vespre a 1 de la matinada. I també a Sant Andreu trobarem també, doncs, la sala d'estudi Garcilaso, concretament a l'espai Jove Garcilaso, doncs, ubicat al carrer Garcilaso número 103. I atenció, perquè el que us proposem ara mateix són activitats que podeu fer de nit a Sant Andreu. Sant Andreu té fama de ser un dels llocs més tranquils de tota la ciutat. Quan es fa de nit, els veïns de la zona no necessiten allunyar-se gaire del seu territori per poder disfrutar de la selecta música en directe, de divertidíssims monòlegs i innovadors combinats, i tot això amb bona companyia. Doncs el que volem és oferir-vos, doncs, unes propostes d'oci nocturn. Parlem del 30 Nits, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu 123, on trobareu ambient familiar. També a la Torre Rosa, al carrer de Francesc Tàrrega número 22, on trobareu més de 50 combinats. També tenim el Versalles, que es troba al carrer Gran de Sant Andreu 255, on trobareu balls al soterrani. La Cocteleria de Sant Andreu, al carrer Coroleu, amb segell de qualitat. L'Andy Blue, al carrer del Segre número 24, i el Soul Room Bar, al Riera de Sant Andreu número 9. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem la setmana que ve. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.